Thank you. Utcán, tisztán, persze, jó vagy. Nem sikerült. Jó, azt egyik dolgozik kézzel velük. Fentről lefelé, így, hogy ott esnek a konkrát, iránytelep és a kis sorba lefelé.